สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่112นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนตอนการทำความดีพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงระวังอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพี่น้องครับพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่6และบทที่7นะครับของพระคัมภีร์มัทธิวนี้ได้สรุปคำสอนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนครับซึ่งเราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูไม่ได้เพียงสอนให้สาวกรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตคริสเตียนเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสอนที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิเสธนะครับการปฏิเสธทัศนคติเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนและการกระทำของพวกฟาริสีในสองบทนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของฟาริสีกับวิถีชีวิตของสาวกผู้ติดตามพระองค์ซึ่งสมัยต่อมาเราเรียกว่าวิถีชีวิตคริสเตียนเป็นความมุ่งหวังขององค์พระเยซูคริสต์ครับแล้วก็พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของความชอบธรรมการอธิษฐานการถืออดอาหารการทำความดีต่างๆนะครับท่าทีเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและก็ความกระวนกระวายการกล่าวโทษผู้อื่นและในบทที่7นั้นพระเยซูก็จบคำเทศนาของพระองค์ด้วยคำสอนที่เกี่ยวข้องกับว่าใครจะเข้าแผ่นดินสวรรค์และเขาจะเข้าได้อย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวย่อๆของบทที่6และบทที่7ของพระธรรมมัทธิวในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อที่1ถึงข้อที่4ของมัทธิวบทที่6นะครับความจริงแล้วเรื่องราวที่เราอ่านในภาคภาษาไทยนะครับเราจะเห็นว่ามีการจั่วหัวข้อเรื่องว่าพระดำรัสสอนเรื่องการทำทานนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในข้อที่2ครับคำว่าทำทานนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านคำว่าทำทานนั้นในต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับมีความหมายว่าทำความดีนะครับหรือแปลแบบภาษาอังกฤษก็คือความชอบธรรมแห่งการกระทำนั่นหมายความว่าการกระทำดีนั่นเองนะครับความหมายของข้อนี้เราจะประยุกต์มาใช้กับอะไรก็ได้ซึ่งเรากระทำในพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับเรื่องราวต่างเหล่านี้ก็คือว่าพระเยซูกำลังเตือนเราทั้งหลายว่าจงระวังอย่าทำศาสนกิจนะครับหรืออย่าทำความดีอวดคนอื่นครับถ้าทำอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาบนสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยสอนในข้อที่สองครับบอกว่าเมื่อท่านทำความดีก็อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเมื่อท่านจะถวายทรัพย์ท่านก็ไม่ต้องเป่าแตรนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์โฆษณานะครับหรือว่าท่านจะไปทำความดีหลายๆอย่างนะครับอย่าเอาชื่อเสียงของตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลักสำคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่3พระเยซูบอกว่าเมื่อเราทำทานหรือเมื่อเราทำความดีอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นพี่น้องครับเรื่องที่พระเยซูกำลังสอนเรานะครับเป็นความจริงที่สำคัญพระเยซูก็กล่าวในทรงตรัสในข้อที่2บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเห็นไหมครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกฟาริสีนะครับพวกธรรมาจารย์เนี่ยเป็นพวกหน้าทื่อใจคดครับเมื่อเขาทำทานนะครับเขาจะต้องให้คนอื่นรู้นะครับและทำในธรรมศาลาตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญครับเพื่อให้คนยกย่องนะเพื่อให้คนเคารพเขานี่คือสิ่งที่พวกฟาริสีและธรรมอาจารย์ทำ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เราทั้งหลายได้รับคำสอนว่าพระเยซูนั้นได้ทรงเปรียบเทียบนะครับคนที่แสวงหาเกียรติของตัวเองด้วยการกระทำดีพวกเขาก็เหมือนกับคนที่เป่าแตรนะครับในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อประกาศการทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เด่นเป็นคนที่รักพระเจ้านะครับธรรมศาลานะครับเป็นสถานที่ที่ใช้นมัสการพระเจ้าของพวกยิวในสมัยของเนบูคัดเนสซาร์นะครับเราคงจะเห็นนะว่าชาวยิวเนี่ยเมื่ออพยพไปที่ไหนเนี่ยเขาจะสร้างธรรมศาลาที่นั่นนะครับในภาคพันธสัญญาเดิมในพระคัมภีร์เดิมนั้นเมื่อสถานที่นมัสการก็คือพระวิหารนั้นถูกทำลายลงชาวยิวสร้างธรรมศาลานะครับเพื่อที่จะใช้นมัสการพระเจ้าธรรมศาลานี้ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็เป็นที่ที่มีพระวจนะของพระเจ้าและพวกยิวนั้นก็ใช้ธรรมศาลานี้ในการอบรมสั่งสอนและใช้พิธีศพครับการศึกษานะการรวบรวมผู้คนเพื่อที่จะมาสอนเป็นสถานที่ศึกษาของพวกเด็กชายชาวยิวครับตามบทบัญญัติของชาวยิวนั้น10ครอบครัวชาวยิว10ครอบครัวก็อนุญาตให้สร้างธรรมศาลาได้1หลังและก็จะต้องมีรับใบนะครับหรือรับบีซึ่งเป็นอาจารย์หรือคนที่สอนพระวจนะเพราะฉะนั้นคนที่สอนพระวจนะของเขาเนี่ย10ครอบครัวมี1คนเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับพี่น้องครับเรามาดูคำที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือคำว่าบำเหน็จครับคำว่าบำเหน็จนะครับอยู่ในข้อที่1และข้อที่2ครับถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับเมื่อเราทำความดีนะครับเราอย่าเป่าแตรครับนะเราจะได้บำเหน็จนี่แบบไหนครับบำเหน็จคือจากพระเจ้านะพระเยซูใช้ถึง6ครั้งด้วยกันนะครับคำว่าบำเหน็จที่นี่แสดงว่าต้องมีบำเหน็จมากมายรอไว้สำหรับคนที่ทำความดีหรือสำหรับคนที่ทำความชอบครับไม่ใช่เป็นสิ่งผิดครับที่เราจะจำไว้และสอนว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะครับและพระบิดาของเราเตรียมที่จะประทานให้กับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องหวังนะครับคำสรรเสริญเยินยอของคนทั่วไปนะครับพี่น้องครับในข้อที่3และข้อที่4นั้นเป็นคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับว่าเราจะทำความดีได้อย่างไรนะครับการทำความดีดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นความลับครับพระเยซูทรงยกภาพหนึ่งที่ว่าอย่าให้มือขวารู้สิ่งที่มือซ้ายได้ทำนะครับเราเคยให้ทานโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของเราหรือเปล่าครับหรือเรารู้สึกผิดหวังเมื่อชื่อของเราถูกพิมพ์หล่นไปจากบัญชีรายชื่อถ้าเราเองมีส่วนรับผิดชอบในรายการต่างๆด้วยเราจะมีความรู้สึกยินดีเมื่อศรีบาลได้เอ่ยชื่อท่านหรือผู้ที่เป็นคนเทศน์คนสอนเราอาจจะต้องคิดว่าเมื่อเขาเอ่ยนามของเราบนเวทีเพื่อเรียกขอบคุณเราและถ้าเขาไม่เอ่ยนะเราจะรู้สึกอย่างไรพี่น้องครับเราจะเปรียบเทียบกับคนหน้าซื่อใจคดซึ่งเป่าแตรตามถนนกับพฤติกรรมที่เมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวมาแล้วหรือเปล่าเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการหน้าตาเราต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการตอบแทนของคนในโลกนี้นะมากกว่าที่เราจะรับบำเหน็จจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือคำชมจากพระเจ้าของเราว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่อเราชอบอย่างไหนมากกว่ากันครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคนเราจะต้องหวังนะครับหรือเราต้องรอคอยบำเหน็จที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราดีกว่าไม่ใช่หรือขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน